ओम ज्ञान चिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुवाद वह दीप्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद छाप से धरती को कंपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने हुई आई, किंतु उससे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। तत्पर नारायण पर सर्वे नकुतश्चन भिव्यति। नारायण का भक्त कभी किसी भौतिक भय से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा प्रहलाद महाराज जिन्हें उनके पिता थरा थरा के कष्ट देते थे, किंतु वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, यद्यपि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे। अतएव अम्बरीश महाराज तथा प्रहलाद महाराज का अनुकरण करते हुए भक्त के इस संसार की ऐसी सारी विषम स्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्राय अभक्त सताते हैं, उसका क्या मतलब सताते हैं, फिर भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। कौन उन्नत भक्त है जो चतुर्मास में कठोर तपस्या पालन करते, जैसे 4 महीना में एक बार भी मिठाई नहीं लगा। इस कल युग में अगर कोई इतना सा तपस्या कर सकते वे बहुत बड़े भगत मान जाते। या शीतकाल में ठंड पानी में स्नान करने 64 माला करते हैं हर रोज, ये सब उन्नत भक्त है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद कही बा एक बंगाली कहावत बोले कि साधन कर भजन कर आर्जे जन है, कि हमारे सब साधना और भजन करना मृत्यु काल में परीक्षित होगी और उसके पहले भी यदि इस प्रकार का अंतरा या विपत्ति होती है उस समय भी हमारी भक्ति निष्ठा परीक्षित होगी। तो परीक्षित महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे विपद प्राप्त करना अधिक संभव नहीं है कि किसी का पिता श्री हिरण्यकशिपु जैसे निष्ठुर होगा, वो ज्यादा संभव नहीं है। और कि एक योगी हमारे ऊपर इतना क्रोध करेंगे कि एक महान भयानक राक्षस हमको आक्रमण करने के लिए भेज देंगे, तो संभावना तो बड़ी नहीं है। संभावना है लेकिन बड़ी नहीं है। परंतु इस भौतिक जगत की स्थिति और स्वभाव ऐसे है कि सब जीवों अनेक प्रकार का कष्ट और विपत्ति मिलती है। ऐसा नहीं है एक जीव इस भौतिक जगत में जो पूरे जीवन में एक बार भी विपत्ति नहीं मिली। वास्तव में सदैव विपत्ति होती है क्योंकि निश्वास नैव विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति। कभी भी हमारा श्वास रुक सकता। हम जब निश्वास करते तो कोई निश्चित नहीं है कि हम फिर अश्वास करें क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक हो सकते हैं, एटम बम का विस्फोट हो सकते हैं। कितने उपाय है जिससे हम अचानक मर जा सकते। तो इस भौतिक जगत की स्थिति है विपत्तिमय, परंतु इस भौतिक जगत का और एक लक्षण है कि चूंकि माया शक्ति से संचालित है इस भौतिक जगत, इसलिए हम असंख्य विपत्तियों के बीच में स्थित पर भी हम स्वीकार नहीं करते कि विपत्ति ही है। और अगर हमारे मुख के समक्ष वो विपत्ति नहीं है कि विपत्ति ही है, हम बिल्कुल नहीं सोचते। परंतु वास्तव में कभी भी महान भयानक विपत्ति हो सकती। तो विशेषकर महान युद्ध का समय जब क्रोध तामसिक तमगुण से संचालित क्रोध लोगों का हृदय में प्रज्वलित होते हैं, तो उस समय लोग नहीं सोच के भी अन्य लोगों का संहार करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कुछ सालों के पहले यूरोप में क्रोएशिया और सर्बिया में, ये दो देशों में, ये दोनों देशों के बीच में एक युद्ध था। और क्या था, पहले वो एक देश था यूगोस्लाविया, और बहुत क्रोएशियन आदमी सर्बियन पत्नी के साथ और सर्बियन पुरुष क्रोएशियन महिलाओं के साथ विवाहित थे। और तो ऐसा लगता है कि विवाहित नर नारी में मायिक प्रेम प्यार होते हैं, लेकिन वो युद्ध का आरंभ के साथ बहुत क्रोएशियन पुरुष जो सर्बियन महिलाओं के साथ विवाहित थे और सर्बियन पुरुष जो क्रोएशियन महिलाओं के साथ विवाहित थे, तो अपनी पत्नी को मार दो क्रोध से। ये मेरे शत्रु है, उसको मार दो। तो क्या कारण था? कोई कारण नहीं है। अंध क्रोध। तो ऐसी विपत्ति कभी भी हो सकती। बहुत साल हो गया द्वितीय महान विश्व युद्ध था, तो कितने साल हो गया? साइट के ऊपर साल हो गया, सात साल एग्जैक्टली नहीं उसके ज्यादा, हाँ तो 6-7 साल हो गया। और बीच में ऐसा महान युद्ध नहीं था, लेकिन लगते होगा। तो हर रोज कितना पाप होते हैं पृथ्वी में, कितना पशुओं की हत्या होते हैं, भ्रूण हत्या। तो लगभग सभी पृथ्वी निवासियों तो हर रोज इतना सब पाप करते हैं, जिससे यमराज के लिए बहुत काम सृष्टि करते हैं। और इस दुनिया में भी वो पाप क्रिया का प्रतिक्रिया होते हैं। तो विश्व युद्ध होते हैं क्यों? क्योंकि लोग बहुत पाप करते हैं, और इसलिए बिना कारण से भी साधारण विचार में महान युद्ध होते। कारण ही है। क्या कारण है कि उग्रपंथियों बॉम्बे में और बहुत सारे जगह में निर्दोषी व्यक्तियों का संहार करते? क्यों? निर्दोषी कौन है? ऐसे बोलते इनोसेंट पब्लिक, लेकिन कोई इनोसेंट नहीं है, सब दोषी है। तो उस प्रकार की स्थिति में जिसमें हम ऐसे बॉम्बे में या बेलगांव में ऐसे रास्ते में नगर में जाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और सेल फोन में बात करते हैं और ऐसे निज कार्य में व्यस्त है, और अचानक विश्व और एक तरफ पर फिर दूसरा तरफ पर दूसरा, कि मैं कहाँ जाऊंगा जिसमें कोई भी विपत्ति नहीं होगी। या एक और उदाहरण है वो भूकंप। तो हमारा विश्वास है नहीं भूमि के ऊपर, हम भूमि पर शयन करते, विशेषकर ग्राम अंचल में आज तक गर्मी के मौसम में लोग बाहर विश्राम करते हैं रात को, और जब सोते जाते हैं तो स्वप्ने में भी नहीं सोचते हैं कि भूकंप होगा, लेकिन कभी कभी किसी किसी स्थान में होते हैं। और वो भूमि जिसमें पूरा विश्वास है, हम जब पैदल से किसी जगह जाते हैं हम भूमि को नहीं देखते कि क्या अभी मेरा क्या बोलते फगा पदक्षेप, संस्कृत में पदक्षेप। तो भूमि का काफी बल है मुझको समर्थन करना, ऐसा कोई संदेह नहीं है। लेकिन भूकंप का समय हम कहां जाएंगे जिसमें कोई विपत्ति नहीं होगी। जिसमें जिस जगह में हम है, जिस भूमि के ऊपर हम खड़े रहते हैं, तो एक सेकंड के बाद वहां पर कोई भूमि नहीं होगी, तो खाली क्या बोलते हैं वो फाक होगा या गर्त होगा। तो इसी भी पति में हम भयभीत होंगे, या हम अम्बरीश महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे ऐसा ठंडा रहेगा। ठीक है, भगवान की इच्छा है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। ठीक है, भगवान की इच्छा आधार हो, इस जीवन समाप्त होगा और अगर भगवान की इच्छा हो मैं और कुछ दिन इस शरीर धारण करके रहूंगा, तो वो परीक्षा होगी ना। परीक्षित महाराज परीक्षित थे, गर्भावस्था में भगवान स्वयं आए थे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बार महाराज परीक्षित की बड़ी परीक्षा थी जब श्रृंगी ब्रह्म बालक श्रृंगी परीक्षित महाराज को साथ दिया, 7 दिन में तक्षक के द्वारा तुम्हारा मरण होगा, तो परीक्षित महाराज भयभीत हो सकता। एक्चुअली वो महाभारत में कहानी ऐसे है कि परीक्षित महाराज एक किला बना जिससे हवा भी प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन हम भगवत की कथा हम मानते। श्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न वेद गोचर, ये महाभारत श्री शूद्र द्विज बंधु जो उत्तम वाणी प्राप्त करने के लिए अनाधिकारी है, उनके लिए महाभारत रचित थी। और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, तो शायद परीक्षित महाराज एक रूप में, जैसे सुखदेव गोस्वामी का भी एक मायिक रूप है, गृहस्थ सुखदेव का वर्णन है किसी शास्त्र में, परंतु आध्यात्मिक सुखदेव और आध्यात्मिक परीक्षित भयभीत नहीं है, मायासक्त नहीं है। और वास्तव परीक्षित महाराज इस परीक्षा का काल में उत्तीर्ण थे, और परीक्षित महाराज कुछ भी भय से विचलित नहीं हुए और यमुना के पास जाकर अपना मरण के लिए आपन को प्रस्तुत करने के लिए चले गए। तो हमारी स्थिति क्या है, जितने भी हम माला करते हैं, सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, मृत्यु काल में हमारी परीक्षा हो, तो उस समय के लिए या कभी भी इतना सा मरण का भय हो सकते हैं, और इसलिए हमको प्रस्तुत करना चाहिए। तो कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसी कथा अम्बरीश महाराज की कथा सुनने से हम यदि अचानक किसी भी भयानक स्थिति उपस्थित होती है तो उस भयानक स्थिति में यदि हम अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज और सभी महान भक्तों की कथा स्मरण करेंगे तो उस अवस्था में भी, सभी अवस्था में भी हम स्थिर और स्थित हो सकेंगे भगवान की भक्ति में। सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक जगत में सब अस्थाई है। मेरा शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। यदि कोई भी बड़ी विपत्ति हो, ठीक है, हो सकते आज या कल या 10 साल के या 20 साल के बाद मुझे इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा, यदि भगवान की इच्छा हो तो अभी ही होगा। तो इसी ज्ञान स्मरण करने से भक्तों सदैव सभी प्रकार की स्थिति में शांत रहते हैं। जैसे कि हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का आदर्श चरित्र में एक बार श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में थे और उस समय वो जापानीज कलकत्ता को आक्रमण किया बम फेंके प्लेन से। तो उस समय एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे बम का आक्रमण में थे और अलार्म का आवाज हुआ और सभी लोग बॉम्बिंग से आश्रय लेने के लिए चले गए नीचे, मतलब भूमि के नीचे। मैं भी देखा बचपन में इंग्लैंड में बहुत जगह में वो बम शेल्टर था हमारा घर में। वो घर उसका निर्माण द्वितीय महान युद्ध के पहले था और उसमें एक बम शेल्टर था बेसमेंट जैसे, मतलब एकदम एक्चुअली वो घर में नहीं था, वो उसके बाहर वो गार्डन में था। तो सब लोग बहुत कंपित थे प्रभुपाद ये कहानी कहते हैं वो सब चले गए। उस समय प्रभुपाद प्रसाद ले रहे थे और सब प्रभुपाद को बोले जल्दी जाओ नीचे। प्रभुपाद बोले कि ठीक है, पहले प्रसाद लूंगा उसके बाद जाऊंगा। और प्रभुपाद बोले कि बम के रूप में मैं भगवान को देखा विश्व रूप जैसे, ये भगवान का दूसरा रूप है श्रील प्रभुपाद का दर्शन। यदि भगवान की इच्छा हो मैं प्रसाद लेके भगवान के पास जाऊंगा, फिर वो प्रसाद जो लेता हूं वो कृष्ण के साथ लूंगा। यदि फिर पूरा भरा ने प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले, मैं थोड़ा तत्पर्य देता हूं, यदि पेट पूरा भरा नहीं हो तो भर दूंगा गोलोक वृंदावन में। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। यदि भगवान की इच्छा हो मुझको रक्षा करना, मुझ इस शरीर का बचाने से तो ठीक है, और यदि भगवान की रक्षा इस प्रकार होगी कि इस शरीर का बम के द्वारा, बम के रूप में भगवान यदि मुझको या इस शरीर का नाश करेंगे तो ठीक है, वो भी भगवान की इच्छा हो, और ऐसे भगवान मुझको रक्षा करेंगे, मुझको उनके पास लेके जाने से। तो यही परीक्षा है, हम तैयार है उस परीक्षा के लिए। कोई है तैयार? अगर कोई जिहादी आएगा, अभी तो संभव है, तो कभी भी हो सकते, खस इस प्रकार का मंदिर में कभी भी उग्रपंथियों का आक्रमण हो सकते, तो हम क्या करेंगे? हम खाली क्या बैठ के हरे कृष्ण के? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधा गोकुलानंद उनका निरपति देखना चाहिए पहले, जैसे भक्ति राघव महाराज, इसको उनका एक सन्यासी बहुत सालों के पहले मायापुर मंदिर उग्रपंथियों के द्वारा नहीं है, डाकैत डाकू के द्वारा आक्रमण था, और बहुत भक्त ये सब बम का विश्व सब सब शब्द सुने से भाग गया, परंतु भक्ति राघव महाराज अकेले मंदिर गए थे राधा माधव की रक्षा करने के लिए। तो एक व्यक्ति क्या कर सकते हो, वे भी उस समय भी वे क्या बोलते हैं फंगु एक ये विकलांग थे, तो अकेले गए और एक डाकू एक बम फेंके, और पति राधा महाराज का एक पाए तो बम से क्या बोलते नाश हो गए, और वो सब डाकू उसके वो सब डाकू का जाने के पश्चात सभी भक्त आए थे स्थिति को देखने, और देखा कि भक्ति राघव महाराज बहुत खून के बीच में बैठ रहा है, हरे कृष्ण बोल के। तो वही परीक्षा थी, और बहुत सारे भक्त परीक्षा का समय उनकी भक्ति का अनुनति आविष्कार किया या दिखाया, तो भक्ति राघव महाराज निर्भय थे, तो उनका कुछ बल नहीं था राधा माधव की रक्षा करना एक डाकैत का दल से, तो फिर भी प्रयास किया। तो हमारी भक्ति हमारी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, और जिससे हमारी भक्ति इतनी सी होगी, हमारी श्रद्धा कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कोई भी व्यक्ति मुझको कुछ भी क्षति नहीं कर सकते क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो जिससे हमारा विश्वास इस सत्यवाणी में पूरा मजबूत होगा, इसलिए हमको बार बार परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज प्रहलाद महाराज ये सभी महान भक्तों की कथा सुनना चाहिए। और जब हमारा विश्वास और निष्ठा इतना सा है, फिर हम अधिकार मिलेंगे रस तत्व सुनने के लिए। तो गोपी लीला सुनने के पहले प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, यही सब कथा सुनना चाहिए, फिर हम अधिकार मिलेंगे दूसरी कथा सुनने के लिए, सर्वोत्कृष्ट भक्ति रस तत्व कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।